أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى اختار لي أصحابا فجعلهم أصحابي وأصحاري وأنصاري وسيجيء من بعدهم قوم ينتقصونهم أو ينتقضونهم ويسبونهم فإن أدركتموهم فلا تناكحوهم ولا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ. Darakutni İbn-i Mes'ud radıyallahu anhuma'dan radıyallahu anh'den rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri dinimizin direklerindendir. Kur'an'ın açıklamasıdır. Efendimizin bizlere emirleridir, tavsiyeleridir. Numune hayatından manzaralardır, sahnelerdir, parçalardır. O bakımdan son derece kıymetlidir. Biz de bu maksatla her pazar burada ikindi namazından sonra toplanıp annevi olarak Efendimizin hadisi şeriflerini okuyoruz. Ta ki Efendimizi anlayalım, Efendimizin hadisi şeriflerine uygun yaşamaya gayret edelim. Efendimizin sünnet-i seniyyesini kendimize rehber edinelim. Sünnet-i seniyye-i nebeviyi bu asırda ihya edelim, canlandıralım, yaşayalım. Böylece Allah-u Teala Hazretlerinin vaat ettiği büyük mükafatlara nail olun. Dünya ve ahiretimiz hayır olsun, ibadetlerimiz makbul olsun. Allah-u Teala Hazretleri bizi cennetiyle, cemaliyle taltif eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine bizlerden hediye olsun diye ve onun âline, ashabına, etbaına, ezvacına, evladına, zürriyeti tayyibesine, hulefasına ve mürşid-i kamillerimiz Evliyaullah-ı Mukarrabin, Resul-i Nebi, Ulema-i Muhakkakin, Sadat-ı Meşayih-i Turku Aliye'mizin ruhlarına ve bu beldeleri fetheden cümle Fatiha'nın ve hasreten Fatih Sultan Muhammed Han'ın ve ordusu mensuplarının ruhlarına. Şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına. Bütün hayır hasenat sahipleriyle beraber İskender Paşa Hazretlerinin ve bu camiyi zaman zaman tecdit ve tevsi ve tamir eyleyip hizmette kalmasına vesile olan hayır sahiplerinin ruhlarına ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz değerli sevgili candan kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, geçmişlerinin, Müslüman ecdadu, ceddadu, akrabau, taallukatu, evladu, ihvanu, zürriyatının ruhlarına hediye olsun. Onların ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun, memnun ve mesrur olsunlar, dereceleri yücelsin diye biz yaşayan müminler de hakkı görelim, hakka uyalım, Allah'ın rızasını kazanalım, ömrümüzü rızayı bariye uygun geçirelim, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım dersimize. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. okuduğumuz hadis-i şerif, Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın, Gümüşhaneli Efendimiz Ahmet Siyahattin Hazretleri'nin telif eylemiş olduğu hadis kitabının 86. sayfasının 6. hadisi ve devamı olacaktır. Bu bakımdan hadis hakkında daha geniş araştırma yapmak isteyenler bu sayfaları, rakamları not etmiş olsunlar veyahut banta alınıyor konuşmalarımız oralarda bulunmuş olsun. Az önce metnini okumuş olduğum İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hadis-i şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınları, ashabı hakkındadır. Efendim, onlara hürmet etmek, sevgi beslemek hakkındadır. Mühim bir konudur. Şimdi Efendimizin ne buyurduğunu beraberce görelim. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اِخْتَارَ لِي اَصْحَابًا Allah-u Teala Hazretleri benim için bir takım kimseleri ashab seçti. Mahlukatı arasından bir takım insanları, kulları arasından bir takım insanları bana ashab seçti. Öyle takdir etti. Öyle emir, öyle tensip buyurmuş. Bir takım kimseleri benim ashabım eyledi Allah. Ashab ne demek? Ashab bir insanla beraber bulunan arkadaşları, onunla musahabet eden dostları demek. Yani demek ki bunlar Resulullah'ın dostları. Sohbetine gelip giden, onunla musahabet eden, mübarek insanlar. Fecealehum ashabi ve ashari. Allah onları bana kimisini dost, arkadaş eyledi, kimisini efendim akraba eyledi, damat eyledi. Mesela kim damadı? Hazreti Ali Efendimiz damadı. Kimisi hısım, kimisi hısım olmasa bile, başka bir kabileden olsa, başka bir yerden gelse bile, işte arkadaşı, dostu, Efendimizin ashabı oldular. Ve ensari, kimisi de bana yardımcılar oldular, ensarım oldular. Ensar da kimlerdir? Hasreten en sıkışık zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında efendim, insanlar azken, onun yanına gelip, onunla Akabe'de beyat edip, gel ya Resulallah bizim şehrimizi şereflendir. Bizim aramıza yerleşirsen biz seni kendimiz gibi koruruz, mallarımızı koruduğumuz gibi sahipleniriz, seni hıfz-ı himaye ederiz, senin düşmanlarına karşı çarpışırız, bizim şehrimize gel diyen Medine'de en başa gelen ensarı onlar. Yani ne yapıyorlar? Ensar ne demek? Nusret edenler, yardım edenler. Resulullah'a yardım ettiler. Öyle bir yardım ettiler ki efendim Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkmışken Medine ahalisi, Mekke ahalisi, Medine ahalisi çağırdılar. Gel bize dediler. Tam münasip zamanda, tam makbul zamanda, tam böyle uygun zamanda gel ya Resulullah dediler. Efendimiz de Müslümanların hepsine emretti Medine'ye gitmelerini, kendisi sonra gitti. Önce herkesi gönderdi, gönderdi, gönderdi. Ondan sonra kendisi gitti. Tamam. Ensarı da onlar. Ama kim yardım etmişse Peygamber Efendimiz'e, mana itibariyle onlar da ensardır. Onlar da yardım etmişlerdir ama bunların yardımı çok makbul oldu. Ve Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunları bu isimle methetti ve onların güzel huylarını metheyledi, zikreyledi Kur'an-ı Kerim'de. Onların ne kadar iyi insanlar olduğuna Kur'an-ı Kerim şahitlik etti, mühür vurmuş oldu, tasdik eylemiş oldu. Tamam. Ensarını seviyoruz, elhamdülillah. Muhacirleri seviyoruz, elhamdülillah. Efendimizin bir de yakınlığını, akrabalığını elde etmiş olan, nesebende kendisine bağlı olan insanları seviyoruz. Nurun ala nur, hem Müslüman, hem Peygamber Efendimizin ashabı, hem akrabası başımızın üstünde, hoşumuza gidiyor. Kim mesela? Mesela Hazreti Hamza, amcası. Mesela Hazreti Abbas, amcası. Mesela Hazreti Ali, amcasının oğlu gibi. Tamam, hepsini seviyoruz ama وَسَيِّجِئُ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ Onlardan sonra bazı insanlar gelecek, bir kavim gelecek, bir takım topluluklar gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Daha yok ortada. Gelecek diyor. Seyyici'u. İleride gelecek diyor Peygamber Efendimiz. Bu nedir? Peygamber Efendimiz'in mucizesidir. Önceden bildiriyor. Bir takım insanlar gelecek ki يَنْتَقِسُونَهُمْ Onların kadrini aşağı görecekler, alçaltmaya çalışacaklar. Nakasadan يَنْتَقِسُونَهُمْ Onların kadrini, kıymetini efendim aşağı çekmeye, indirmeye çalışacaklar. Kötülemeye çalışacaklar onları. Kenarda da nüsafat olarak yentakidunehum var. Naks edecekler. Onların aleyhinde bulunacaklar. Onların zıttına olacaklar. Onları reddedecekler manasına. İki manada olabilir. Bir nokta farkı var. Eskiden rivayetlerde noktalar bazen konulmazdı. Onun için böyle şeyler mümkün. İkisi de aynı manaya. Demek ki bunları biz seviyoruz. Ama onlar sevmemiş. Sevmeyen insanlar olacak demek ki. Peki Resulullah'ı sevmiyorsa, Resulullah'ın ashabını sevmiyorsa, Resulullah'a yardım edenleri sevmiyorsa, Resulullah'ın Müslüman hem de akrabası olan insanları sevmiyorsa bir insan, ne yapalım biz ona karşı? Biz ne yapalım? Biz ne yapmalıyız? Söylüyor Efendimiz. يَنْتَقِسُونَهُمْ وَيُسُبُّونَهُمْ Ne yapıyorlar? Hem kadrini bilmiyorlar, kadrini aşağı çekmeye çalışıyorlar, onları noksan göstermeye çalışıyorlar. Bir de sövüyorlar, sayıyorlar aleyhinde. Aleyhinde de dil uzatıyorlar. Kötü sözler söylüyorlar onlar. Ne yapacağız biz onlara? فَاِنْ اَدْرَكْتُمُوهُمْ فَلَا تُنَاكِهُهُمْ İleride gelecek bu insanlar, şu anda yok. Şu anda benim zamanımda yok. Ama ileride gelecek. Allah bildiriyor demek ki Peygamber Efendimiz'e. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bildirdiği için Efendimiz söylüyor. İstikbale ait şeyleri. Söyledi mi Resulullah Efendimiz? Söyledi. İstanbul'un fethini bile söyledi. Kur'an-ı Kerim'le sabit ki Bizanslılar yenilmişken Bizanslıların Sasanileri yeneceğini de söyledi. Kur'an-ı Kerim ayeti indi çünkü. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُغْلَبُونَ diye ayeti kerime inince demek ki istikbale ait bilgiyi veriyor. Neden? Nasıl? Allah bildirdiği için veriyor. İstikbale ait bilgi verilir mi? Söylenir mi? Allah söyle derse söylenir. Allah bildirirse hem bildirir kendisine bak böyle bir şey olacak diye. Bunu halka söyle derse o zaman söyler. Peygamber Efendimiz istikbalde nelerin olacağını bildirdi. Ümmetin en ümitsiz olduğu zamanda korkmayın. Siz galip geleceksiniz. Bu kötü günler geçecek. Bu din okyanusların ötesine gidecek diye bildirdi. Daha bunlar olmadan bildirdi. Bunlardan sonra ne olacağını da bildirdi. Ümmet bozulacak. Dinden ayrılacaklar. Maruflar münker olacak. Münkerler maruf sayılacak. Kötülükler, rezaletler makbul olacak. İyilikler hor olacak. İyi insanlar ayaklar altında kalacak, kötüler başa geçecek, bunları da söyledi. Kıyamet alametleri olarak. Efendimizin istikballe ilgili sözleri var. Ben her zaman söylüyorum, bir müjdesi var, Roma'da fetholunacak. İstanbul fetholdu, bekleyin Roma'da fetholacak. Hem de la ilahe illallah diye diye. Yani ne yapmamız lazım bizim? Papaz da olsa, papa da olsa, Hristiyan da olsa, devlet başkanı da olsa mektup yazmamız lazım, söylememiz lazım. Dememiz lazım ki Allah'ın çizgisine gelin. Hazreti İsa'nın aşkına, Hazreti İsa'nın razı olacağı çizgiye gelin. Hazreti İsa'nın hoşlanmayacağı durumdan kendinizi kurtarın. Ahiretinizi mahvetmeyin. Çalışacağız. La ilahe illallah diyeceğiz. Allah üç değil, bir diyeceğiz. Allah bir, Allah bir, Allah bir, la ilahe illallah diye onlardan bir tane, bir kısmının gönlü yumuşayacak, ya biz yanlışız diyecekler. Biz haçaya tapmamamız lazım, puta tapmamamız lazım diyecekler. Roma'yı fethedeceğiz. Kılıçta değil, la ilahe illallah. Demek ki bunu da bildirdi Peygamber Efendimiz. Tamam. Ashabıma sövenler de olacak, gelecek ileride. Onların kadirini aşağı çekmeye çalışan, onların aleyhinde çalışan insanlar gelecek. Geldi mi tarihte? Geldi. Peygamber Efendimiz'den sonra böyle insanlar geldi. Sonra onlara yetişirseniz, siz yaşar da onların çağına ulaşırsanız, sizin yaşadığınız zamanda onlar zuhur ederse, efendim ortaya çıkarlarsa, فَلَا تُنَاكِهُهُمْ onlarla nikahlanmayın. Evlilik bağı kurmayın onlarla. Çoluk çocuğunuzu onların kızlarıyla, mızlarıyla, onlara vermek suretiyle, onlardan kız almak suretiyle şey yapmayın. Nikahlanmayın onlarla. Başka? وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ onlarla yiyip içmeyin. وَلَا تُشَارِبُوهُمْ içmek bu. Ötekisi ekeleden, bu şeribeden içmek. Yemeyin, içmeyin. Bir arada bir sofraya oturmayın, yemeyin, içmeyin. Yani ahbaplık etmeyin. وَلَا تُسَلُّوا مَعَهُمْ onlarla beraber, onların yanında namaz kılmayın. Çünkü şeyleri bozuk. Kafaları bozuk, gönülleri bozuk. وَلَا تُسَلُّوا عَلَيْهِمْ ölürlerse cenaze namazlarını da kılmayın. Neden? Peygamber Efendimiz çok nasihat etti. Benim ashabıma sövmeyin. Benim ashabımın aleyhinde bulunmayın. Benim ashabım yıldızlar gibidir. Kötülemeyin şunları. Efendim fitnelere karışmayın. Çok söyledi. Ashabım konusunda ileri geri konuşup da beni üzmeyin. Beni ezalandırmayın. Çok söyledi bunları. O halde ne yapacağız? Susacağız. Büyüklerimiz ne demişler? Birisi gelmiş büyüklerimizden bir mübarek büyüğümüze. Demiş ki işte bilmem şu şöyle yaptı da bu böyle yaptı. Demiş ki mübarek. Onların zamanında yaşamadık. Onların yaptığı harplere katılmadık. Çünkü birbirleriyle bazı çekişmeler de oldu. Hazreti Ali Efendimizle falanca filanca arasında filan çekişmeler oldu. Onların harplerine katılmadık. Kılıçlarımızı kanlarına bulamadık. Dillerimizi gıybetine bulaştırmayalım. Aleyhinde konuşmayalım. Onun için biz ehli sünnet ashaba şey yapmayız. Söz söylemeyiz. Söyletmeyiz de. Söylemeyiz de. Efendim işte birbirleriyle çekişmişlerdi bilmem ne de. İslam tarihini okurken, anlatırken üniversitelerde, liselerde efendim çok ince bir iştir. Herkes kolay anlatamaz İslam tarihi. Neden? Efendim Cemal vakası olmuş, Sıffin vakası olmuş, efendim şu olmuş, bu olmuş. Çok ihtiyatlı kelam kullanmak lazım. Çünkü ashaba sövmek doğru değil. Ashabın ihtilafına karışmak efendim tehlikeli. Ne diyeceksin? Efendim işte onlar o zaman öyle düşünmüşler, içtihat etmişler. Bize gerekmez diyeceksin. Onları örterek diyeceksin. İhtilafı açmayacaksın. Efendim kavgayı asırlarca öteye taşımayacaksın. Ben mesela yazılarımda yazıyorum, konferanslarımda da söylüyorum dinleyicilere, herkes bilsin diye. Aleviler Sünnilere düşman. Ya niye düşman oluyorsun? Senin düşmanın, Hazreti Ali'ye düşmanlık eden, zarar vermiş olan, Hazreti Hüseyin'i şehit eden insanlar bizimle düşmanımızdı. Bizi öldürmedik ki. Sünniler öldürmedi ki. Kimler öldürdü? Emeviler öldürdü. Şeyler öldürdü, hariciler öldürdü. Yani bizim de sevmediğimiz zümreler öldürdü. Niye bize düşmanlık ediyorsun? Söylüyoruz bunu yani, yazıyoruz. Siz de söyleyin. Tamam. Ama bazıları efendim ashabın bazısına sep ederler. Yani söverler. Bazılarını kafir oldu derler. Bazılarını Peygamber Efendimiz'den sonra dinden, imandan çıktı diye anlatmak isterler. Anlamak isterler. Tarif etmek isterler. Tabii bunların hepsi doğru olmuyor, tehlikeli oluyor, yanlış oluyor ve işin gerçeğine de uygun olmuyor. O bakımdan böyle insanlara fırsat vermemek, yüz vermemek, böyle münakaşaları ortaya çıkartmamak, çıkaranın efendim çıkarttığı konuşmaya dur demek lazım. Neden? 14 asır önce olmuş bir şey. Şimdi biz bak Bosna'da Sırplar kardeşlerimizi kuşatmış. Çeçenistan'da efendim şehirler yıkılıyor. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ziyanda. Şimdi biz Müslümanlara bir fayda sağlayabiliyorsak onları sağlamaya çalışalım. Müslümanlar arasında kavga, gürültü, patırtı çıkartmak doğru değil. Müslümanların birleşmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in bayrağı altında, Resulullah'ın sünneti yolunda, efendim Kur'an yolunda, Resulullah yolunda sırat-ı müstakimde yürümesi lazım. Her gün 40 defa ihtina sırat-ı müstakim demiyor muyuz? Bizi doğru yola ilet demiyor muyuz? Allah'tan istemiyor muyuz? İstediğimiz o. İşte öyle yapmamız lazım. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Sünni, Şii, Alevi bilmem ne çekişmesi doğru değil. Ne yapmamız lazım? Yarayı kapatmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Efendim herkes şey yapsın. İstediği yolda gitsin. Yok. Bak bu da yanlış. Eğer Alevi istediği yolda gitsin, Sünni istediği yolda gitsin. Olmaz. Hangisi doğruysa herkes doğruya gelecek. Yanlış yolda gitmeye müsaade yok. Efendim herkes bildiğini yapsın. Hürriyet var İslam'da. İslam'da batıla hürriyet yok. Yanlışa hürriyet yoktur. Günaha hürriyet yoktur. İçki içmek serbest mi İslam'da? Değil. Hürriyet var mı? Yok. Kötü mü? Hayır, iyi. Bugün de içki bazı yerlerde yasak, bazı yerlerde değil. Direksiyonun başında içki içmek yasak. Tamam, şimdi anladın, aferin. Direksiyonun başında içki içilmiyor. Bu tarafta serbest. Burada kötü olan şey orada iyi mi oldu? Burada niye içirttiriyorsun? Orada da içirtme. İslam bak, ikiliği kaldırıyor ortada. Hepsi aynı. İçki kötü mü? Kötü. Vücuda zararlı mı? Zararlı. Karaciğeri siroz yapıyor mu? Yapıyor. Hayatını mahvediyor mu insanı? Mahvediyor. Tamam, yasak. Hürriyet yok. Yok tabii. İyi ki yok. Elhamdülillah ki hürriyet yok. İçki içmeye hürriyet. Allah'a çok şükür ki vermemiş. Oo hocam sen üniversite hocasın bir de yani nasıl böyle söylersin edersin. Sen de söylüyorsun. Sen de Amerikalı'nın kuyruğunda afyon içmenin aleyhinde çalışıyorsun. Narkotik şube var. Koşturuyor. Afyon satanları, taşıyanları takip ediyor. Afyon içme diyorsun. Bak ben ne diyorum? Afyon da içme diyorum. İçki de içme diyorum. Sarhoşluk veren her şeyi yapma diyorum. Akıl lazım bize diyorum. Sen şey kullandırmasını afyon kullanmasını takip ediyorsun. Ekimini, biçimini, naklini, satışını yasaklıyorsun. İçkiyi serbest bırakıyorsun. Olmaz ki. Aynı mahiyette hepsi insanın sıhhatini, aklını, fikrini bozuyor. Hepsi fena. Batı bundan yaka silkiyor. İllallah diyor. Ne kötü alışkanlık diyor. Vazgeçmeye çalışıyor. Batı İslam'ın güzelliğini anlıyor. Yasak koymaya çalışıyor. Amerika yasak koymuş. Bir ara içkiyi tutturamamış. Onun için yani yasak her yerde var muhterem kardeşlerim. Ben Almanya'yı gördüm, İngiltere'yi gördüm, Amerika'yı gördüm, Fransa'yı gördüm, Avustralya'yı gördüm. Yasaksız yer olmaz. Yasaksız yer. Öyle şey yok. Yasaksızlık doğru değil. Kötü şey yasak olacak. Kötüyse yasak olacak işte. Afyon yasak. Tamam. İçki de yasak. Yok onu ben içiyorum ona müsaade et. Öyle şey yok. Hepsi yasak. İçmeyeceksin. Neden? Zararlı sana. Sana ne? Olsun ben kötü olan bir şeyi başkasının da yapmasına müsaade edemem. Ben dünyayı düzeltmeye memur bir vazifeli bir ümmetin ferdiyim. Bir kitabın mühibbiyim, seveniyim. Onun için böyle şeye cevaz veremem. Böyle bir şeyi uygun göremeyiz. Bu da bir kusur değildir. Her yerde hürriyet olmaz. Geceliğin saat 12'den sonra ben çıkarım sokağa. Heyt imanım var mı bana ya bakan diye bağırırım. Sabaha kadar bağırırım. Bağıramazsın. Neden? Polis gelir. Alır karakola götürür. Hapse tıkar. Mahkemeye verirler. Niye? Niye verirler? Canım başkaları uykuya yattı. Senin şimdi aşka gelmişsin. Nara atıyorsun sokakta olur mu? Olmaz. Benim hürriyetim aşka geldi ondan bağırıyor. Senin hürriyetin bassın şimdi burada. Öyle şey yok. Ha bak hayatımızda bir sürü yasak var aslında. O kadar yasak var ki bu yasakların bir kısmında İslam karşı biz doğru görmüyoruz bu yasakların bir kısmını. Fakat millete empoze etmişler. Şu yasak, bu yasak, oturmak yasak, kalkmak yasak, konuşmak yasak, söylemek de yasak bilmem ne. Millet onlara gık demiyor da içki yasak olunca kendisinin de sıhhatinin aleyhinde onun karşısına çıkmaya çalışıyor. Yok. Öyle şey yok. Yani tezat yok İslam'da. İslam dobra dobra ve şey konuşuyor. Evet. Efendim işte Alevi de şöyle yapsın, Sünni de istediği gibi yapsın. Olmaz. Alevi Müslümanım diyor mu? Diyor. Tamam. Hazreti Ali'yi seviyor mu? Seviyor. Tamam. Kur'an-ı Kerim'e bağlı mı? Bağlı. Tamam. O zaman Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek, Hazreti Ali'nin yolunda yürüyecek. O zaman İslam'ın emirlerine uyacak. İslam'ın emrine uymayan şu işleri yapsın diyemeyiz. Haksızlık olur, yanlışlık olur, iftira olur. Hazreti Ali Efendimiz'i üzer, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kemiklerini sızlatılır. Yanlış olur, Allah'ın sevmediği bir şey olur, kendilerinin aleyhine olur, günah olur. Efendim dünyanın nizamı bozulur. Efendim iyi olmaz, onun için olmaması lazım. Yani bazı İslamcı yazarların makalelerini okudum da ben, öyle olsun, bu böyle olsun. Olmaz. Doğru yol. Herkes doğruya gelecek. Senin dediğini mi dinleyelim biz? Ya ben benim dediğimi dinle demiyorum. Allah'ın sözünü dinle kafi. Allah'ın dediğini dinle. Allah ne emretmişse, nerede Allah'ın emrettiği? Kur'an-ı Kerim'de. Allah neyi emretmişse yap, neyi yasaklamışsa yapma, bu kadar. Hepimiz öyle yapalım. Ben de boynumu tamam, teslim ettim kendimi. İslam ne demek? Teslim olmak demek. Nereye teslim oldun sen? Allah'a teslim oldum. Allah'a teslim oldum ben. Allah ne derse yapacağım. Sen teslim olmadın mı? Müslüman olmadın mı sen? Eşhedü en la ilahe illallah ne demek? Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ne demek? Ben Allah'ın sözünü dinleyeceğim demek. Bana Resulullah'ın öğrettiklerini yapacağım demek. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü'nün manası ne? Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Yani ne demek? Ne demek istiyor? Resulullah'ı dinleyeceksin demek istiyor. Bunu anlayamadın mı? 30 yıl, 40 yıl yaşamışsın. Resulullah'ın dediğini dinlemezsen olmaz. İmandan çıkar insan. Kabul etmiyorum ben Resulullah'ın dediğini. Ha, şıp diye imandan çıkar. Böyle diyen bir insan imandan çıkar. Neden? Allah'ın Resulü. وَمَا يَنْتِكُ عَنُ الْهَوَى Boşuna konuşmaz. Söylediği söz Allah'ın emridir. Sen ona itiraz etmiyorsun. Allah'a itiraz etmiş oluyorsun. Dinden imandan çıkarsın. Öyle şey de olmaz. Herkes ne yapacakmış? Allah'ın yoluna gelecek. Eğer benim giyimimde bir falso varsa, hareketimde, sözümde bir eksiklik, kusur, falso, yanlışlık varsa, Allah ne diyorsa Celle Celaluhu, oraya gideceğim ben de. Resulullah ne diyorsa oraya gideceğim. Sen de gideceksin. Alevi de gidecek. Maliki de gidecek. Şafii de gidecek. Herkes gidecek. Ne olacak? Birlik orada olacak işte. Kur'an-ı Kerim'in bayrağı altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinin peşinde, izinde, kılavuzluğunun peşinde, sırat-ı müstakimde dümdüz gideceğiz. Efendim ben kendi keyfime göre folklor bakımından şöyle yaparım, böyle giyinirim, şöyle yaparım. Olmaz. Yanlış olur. Efendim bizim töremizde efendim şu içkiyi içmek vardır da efendim şöyledir de böyledir de olmaz. Olmaz. Senin tören filan yok. Kur'an-ı Kerim'in töresi var. Resulullah'ın töresi var. Bu işte İslam bu demek. İslam böyle bunu kabullenmek demek. Bunu hem kabullen hem de İslam'ın yolunda gitme. Namaz kıl. Kılmaz. Zekat ver. Vermez. Hacca git. Araba para mı yedireceğim? Ya araba para filan yedirmeyeceksin. Gidip geliyorsun. Avrupa'ya gitmiyor musun? Amerika'ya gitmiyor musun? Seyahat etmiyor musun? Ediyorsun. Kimseye para yedirmek değil bu. İbadet yapmaya gideceksin. Gözünü açsaydın da kaptırmasaydın. Senin memleketinde. Yani Hicaz senin memleketinde. Gözünü açsaydın kaptırmasaydın. Allah Allah. Kaptırmış şimdi oraya niye gideceğim diyor. Kabahat sende. Malını kaptırmışsın. Şimdi tabii ceza olarak parayla gideceksin. Kaptırmasaydın. Yani muhterem kardeşlerim, o çizgiye gelmezsek, bak Resulullah Efendimiz'in neden bu sözleri söyledim ben? Şahsi bir şey peşinde miyim? Hayır. Resulullah'ın sözünü açıklamak babında söyledim. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Ashabıma sövenlerin, onların kadirini alçaltmaya çalışanların, onların aleyhinde bulunanların, kızlarını almayın, oğlunuzu, onun kızını almayın, kızınızı onlara vermeyin. Nikahlanmayın, onlarla nikah etmeyin, beraber yemek yemeyin, beraber su içmeyin, efendim onlarla beraber namaz kılmayın. Bak, beraber namaz kılmayın, onlar öldüğü zaman onların cenaze namazını kılmayın. Halbuki Müslüman birisi öldüğü zaman cenaze namazını kılıyordu. Demek ki ne kadar kötü durumu ki, ne kadar fena ki durumu, şey yaptırtmıyor. Resulullah Efendimiz onun cezası olarak namaz dahi kılma diyor. O bakımdan hepimiz Resulullah'ın çizgisine gelelim, Kur'an-ı Kerim'in efendim çatısı altında toplanalım. Bayrağı altında toplanalım. Başka çaremiz yok. Bundan sonraki hadis-i şerif İnne Allah ihtarani ve ihtareli ashaben. Bu da 7. hadis-i şerif. Birincisi gibi başladı ama biraz değişik devam edecek. İnne Allah ihtarani ve ihtareli ashaben. Fecaaleli minhum vüzerae ve esharan ve ensaran. Femen sebbehum fe aleyhi lanetullahi vel melaketi ven nasi ecmain. La tukbelu minhu la yakbelu minhu yevmel kıyameti sarfan ve la adla. Bu da efendim yine İbnül Enbari'de efendim ve daha başka kaynaklarda Hakim'in Müstedrek'inde var. Muhterif kaynaklardan gelen bir ikinci hadis. Ne de manası? İnne Allah ihtareni. Allahu Teala Hazretleri beni ihtiyar eyledi, seçti. En hayırlısını alıp ayırmaya ihtiyar etmek derler. Seçmek, hayırlıyı seçmek demek. İhtareni, Allah beni en hayırlı olarak seçti. İnsanların en hayırlısı olarak beni tercih buyurdu, ihtiyar eyledi, seçti. Ve ihtareli ashaben. Benim etrafıma da benim için ashab seçti. Şu kulum sevgili peygamberim Muhammed Mustafa'nın ashabı olsun. Şu kulum da ashabı olsun. Şu kulum da ashabı olsun diye bana ashab da seçti. Nasip ettik. Takdir eyledi Allah-u Teala Hazretleri. Fecaale minhum vüzerae ve sahara ve ensara. Ve onlardan Allah bana yardımcılar, vezir, vizir vebali, sorumluluğu yanında yüklenen dosta derler. Padişahın veziri ne demek? Yani hükümet işlerinden bir kısmını omuzuna yüklenmiş falanca insan demek. Bana onlardan vüzera seçti. Ne demek? Yani benim yapmak durumunda olduğum işlerin bir kısmını yüklenecek yardımcılar demek. Sonra esharen, efendim damatlar, akrabalar, hısımlar demek. Sonra ensaren, yardımcılar. Demek ki Allah ashab olarak bir takım insanları seçmiş, onları Peygamber Efendimiz'e yükünü hafifletecek, hizmetini görecek, ona yardım edecek, hısım akraba olabilecek, etrafında toplanacak insanlar eylemiş. Tamam, tarihte öyle olduğunu biz de tarih aynasında gördük, öyle oldu. Sonra, فَمَنْ سَبَّهُمْ Bu Allah'ın benim etrafıma seçmiş ve yerleştirmiş olduğu bu mübarek insanlara kim söverse, sebbetmek, sövmek demek. Müslümana sövmek nedir? Efendim, çok kötü bir şeydir, günahtır. فَاَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ İşte o sövenlere Allah'ın laneti olsun. Peygamber Efendimiz diyor. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Sonra vel melaiketi ve nasi ecmain. Meleklerin de laneti, insanların da laneti onların üzerine olsun. O zaman Peygamber Efendimiz'in ashabına söz söylemeyiz. Neden? Laneti, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanların laneti sövenin üzerine olacak. Öyle şey olmaz. Zaten Müslümana şey yakışmaz. Efendim, dilini, ağzını bozmak yakışmaz zaten. Evet. Sonra ne zararı var başka? La yakbelu minhu, yakbelünün faili, yani Allah. Allah kabul etmez ondan, kimden? Söven insandan. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde, sarfan ve la adla, sarfını, adlini Allah kabul etmez. Kıyamet gününde ondan. Kimden kabul etmez? Resulullah'ın ashabına, vüzerasına, efendim, esharına, hısımına, akrabasına sebbedenlerden Allah hiçbir şey kabul etmiyor. Sarfan ve la adlen. Yani bu ne demekmiş? Tabir bu. Ne demekmiş sarfan ve la adlen? farzını, nafilesini kabul etmez. İbadetini kabul etmiyor Allah. Onun için boşuna kürek çekmiş olur insan. Bu edepsizliği yapmamalı, yapmaya kalkışmamalı, yoksa mahvolur. Yapacak yapacak ibadeti kabul olmayacak. Yapacak yapacak kabul olmayacak. Onun için böyle bir edepsizliğe en iyisi hiç girişmemek lazım. Böyle bir şeyi hiç yapmamak lazım geliyor. Üçüncü hadis-i şerif. Bugünkü üçüncü hadis-i şerif sayfanın 8. hadis-i şerifi sonunda. اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَرَادَ اِمْدَاءَ اَمْرٍ نَزَا اُكُولَ الرِّجَالِ حَتَّى يُمْدِيَ اَمْرَهُ فَاِذَا اَمْدَاهُ رَدَّ اِلَيْهِمْ اُكُولَهُمْ وَوَقَعَتِ النَّدَامَةُ. Bu da konu değişti. Biz ne yapıyoruz burada? Her hafta hadisleri okuyoruz. Neye göre okuyoruz? Günlük haftanın içindeki olaylara göre tam fırsatı bulduk. Efendim, taşı geldiğine koyalım diye mi okuyoruz? Hayır. Sıradan hangi hadis varsa onu okuyoruz. Bu hafta biten yerden öteki hafta başlıyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Yani haftanın içinde Alevilerle, Sünnilerle ilgili bir olay oldu da biz bunları okuyor değiliz. Neden okuyoruz? Sırası öyle denk geldi. Nasıl denk geldi? Vallahi bilmem, Allah'ın işleri hikmetlidir. Allah-u Teala Hazretleri her işini hikmetli yapar. Nasihat ediyor Allah. Esad çocuğunun ağzından İskender Paşa'da Peygamber Efendimiz ümmetine nasihat ediyor. Yapmayın böyle şey diyor. Etmeyin diyor. Yani Alevilik, Sünnilik çekişmesi yapmayın diyor. Derdimiz çok. Ümmeti Muhammed'in derdi, sıkıntısı çok. Yapmasınlar diye Resulullah Efendimiz söylüyor. Nasıl söylüyor? Allah her şeyi takdir ediyor. İşte böyle beni kürsüye çıkarttırıyor. Sizi bilmem nerelerden buralara toplattırıyor. Efendim söylettiriyor. Ne yapması lazım Müslümanların? Hatalı işleri yapmaması lazım, bırakması lazım. Her sözü efendim kendisine söylenmiş gibi düşünmesi lazım. Efendim neymiş? Efendim büyük insanların meclisine gittiği zaman, dervişin, efendim şeyhinin meclisine gittiği zaman nasıl bir mantıkla dinlemesi lazımmış konuşmaları? Sırf bana söylüyor bunu. Bu benim bir kusuruma işaret. Sırf bana işareten bunu söylüyor gibi düşünmesi lazımmış. Herkes öyle düşünecek. Diyecek ki efendim bunu sırf bana söylüyor. Bak benim şu kusurum var da ondan şey yapıyor. İçimden şöyle geçiriyorum da bak doğru değilmiş demek ki diye öyle düşünmesi lazım Müslümanın. Tabii Türkiye'nin elhamdülillah ahalisi Müslüman. Türkiye'deki Müslüman ahali de böyle düşünecek. Edep bu yani. Burada biz geçen hafta işte 5. hadisi şerifi okuduk bitti. Bugün bu hafta 6, 7, 8. hadisi okuyoruz. Birkaç tane daha okursak okuyacağız. Ondan sonraki hafta da devam edecek. Tesadüfen böyle. Şimdi biz şey yaptık. Hocamız Cennet Mekan Mehmet Said Efendimiz Hazretlerinin vefatı seneyi devriyesinde ne zaman vefat etmişti? Efendim o zaman tuttuk onun seneyi devriyesinde bir sempozyum yaptık. Yani sempozyum ne demek? Aynı konu etrafında çeşitli konferanslar veren insanların efendim bir gün iki gün böyle bir yerde toplanıp o konuyu iyice işlemelerine sempozyum deniliyor. Sempozyum yaptık. Niye? İşte dedik kuru bir anma olmasın da faydalı olsun dedik. İlim adamlarını, üniversite hocalarını topladık. Bir şey yaptık. Şimdi o da efendim bir başka işin seneyi devriyesine denk gelmiş. Türkiye'de kalktı şeyler bile, bir takım büyük siyasi partilerin liderleri bile bize suizanda bulundu. Bak dedi öbür tarafın merasimine katılmamak için buna alternatif bunu getirmişler. Hayır öyle değil. Bizim her sene yaptığımız bu. Yani bizim şeyimiz değişmiyor. Gemi böyle suda giderken suları yara yara dümdüz gittiği gibi dalgaya göre böyle kıvrılmadığı gibi biz dümdüz gideriz. Ne gelirse ne yapalım. Yani yarar geçeriz. Dümdüz gideriz. Suizan ettiler. Haksız şeyler düşündüler. Halbuki öyle bir şeyimiz kastımız yoktu. Burada da bir kastımız yok. Kastımız varsa gene iyi kastımız var. kardeşlerimiz cennete gitsin, cehenneme girmesin, ibadetleri makbul olsun, ibadetleri reddolmasın, Resulullah'ın şefaatine ersinler, Resulullah'ın kalbini kırmasınlar, Allah'ın lanetine uğramasınlar. Gene iyilik, yani netice itibariyle iyilik yapmak istiyoruz. Sonra bu hadis-i şerifleri, bak bu kitabı yazan hocamız 1310-11 Hicri yılında vefat etmiş. Süleymaniye'nin önündeki kabristanda gömülü. Padişahlar zamanında yaşamış bir insan. O bu hadiseleri görmüyordu. O da kendisi yazmadı. O da alimlerden gelen rivayetleri yazdı buraya. Kasıt yok. Yani Resulullah'ın söylediklerini yazıyoruz. O halde siz de Resulullah'ın ümmeti olarak söylediklerini dinleyeceksiniz. Onlar yazmış, ben söylüyorum, siz dinliyorsunuz. Hepimiz Resulullah'ın sözünü dinleyeceğiz. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüyeceğiz. Darılmaca, gücenmece, alınmaca yok. Neden? Resulullah söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyamıza girse, evladım senin şu şu şu kusurların var, bir daha böyle yapma dese ne yaparsın? Ayağını öpersin Resulullah'ın, canım feda dersin. Ne emredersen öyle yaparım dersin. Öl de öleyim ya Resulallah dersin. Fidaki ebi ve ümmi ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun. Şimdi birisi sordu bana, niye annem babam feda olsun diyor. İnsanın canını feda etmesi bir şey değil. İnsan canını çoluğu, çocuğu, anası babası için çok rahat feda eder. Şurada anası babası olsa, birisi bir şey söylese, önce kendisini öne atar, müdafaa eder. Annesine babasına kıyamaz, kendisine kıyar. Kendisini tehlikeye atar. Annem baban feda olsun ne demek? Yani en kıymetli varım bu o. Çünkü insanın bir daha annesi babası yok. Bir daha annesi babası yok insanın. Yani işte kendisini dünyaya getirmiş. Bir anası var, bir anacığı var, bir babacığı var. Başka yok. Çarşıdan alınmaz. Müzede bulunmaz. Mümkün değil. Hiçbir yerden ne kadar uğraşsan. Canım benim annem iyi kötü. Ne yapalım? İyisi kötüsü efendim böyle. Bir tane insanın annesi babası. E onu feda ediyor. Yani yerine telafi edilmesi mümkün değil. Neyse ben bunu veririm de, hani ceketimi veririm, paltomu veririm, bir başkasını alırım. Zaten bu biraz eskimişti. Veya bir dar geliyordu. Veya rengini beğenmiyordu. Ha tabii. Sevmediğini ve kolayı verirsin. Sevdiğini ver bakalım. Sevmediğini herkes verir. Sevmediğini. Paranın bile cebinden çıkartıyor, en buruşunu veriyor adama. Neden? Buruşuk para olmasın. Gıcır gıcır para oldu mu harcamıyor. Adamın birisinin İşçileri hep zengin oluyormuş bir fabrikada. Hepsi ev sahibi, bar sahibi, otomobil sahibi. İşçi, evli, barklı, otomobilli, çift anahtarlı. Ev anahtarı, araba anahtarı. Her şey var. Efendim, neden? Sormuşlar fabrikatöre, ya demişler, çok mu para veriyorsun? Çok mu para veriyorsun bunlara? Hepsi bunların ev bark sahibi olmuş, çift anahtar sahibi olmuş. Nasıl yaptın? Demiş ki, ben maaşları gıcır gıcır Merkez Bankası'ndan gelmiş yeni paralar olarak alırım, öyle dağıtırım işçilere. İşçiler de kıyamaz onu harcama. Ay gıcır gıcır para, bunu harcamayayım, hadi bunu almasam da olur filan diye. O zaman zengin oluyorlarmış, ev var sahibi oluyorlarmış. Bozuk para oldu mu, buruşuk para oldu mu böyle örselenmiş, kimisi ağzına alıyor parayı. Gidiyorsun pazardan 2 kilo patates alıyorsun, veriyorsun parayı. Adam hop parayı ağzına alıyor, ceplerini karıştırıyor, üstünü veriyor. Ondan sonra bunu hop buraya tıkıyor. Ne oldu bu para? Vicirgesi çıktı. Bağırsaklar olsaydı patlayacaktı ama yok işte. Böyle buruşuyor. Evet. Şimdi ne buyuruyor bu son hadis-i şerifte? İza innallahi izâ erâde imdâ'e emrin. Allah bir işin olmasını murat ettiği zaman, bir işin yapılmasını istiyor. Yürüyecek bu emir, bu ferman yerini bulacak yeryüzünde. E bazıları istemiyor bunu. Kimisi ister, kimisi istemez. Çömlekçi, ya Rabbi güneş çıksın da çömleğim kurusun der. Efendim, değirmenci su ister, ekinci yağmur ister. Yani herkes bir şey ister. Allah bir işin yerine getirilmesini murad ettiği zaman neza ukuler ricali, akıllı insanların akıllarını başlarından alır. O işi engelleyecek, tedbir alacak öteki insanların akıllarını başlarından alır. Hatta yum diye emrahu, işini yürütünce, yapıncaya kadar. Feyza emdahu, İşi tamamlayınca akıllarını tekrar onlara, akılları başlarına gelir adamların. Efendim, Fevrakatin neden edin? Pişman olurlar. Aa ne olmuş ya? Hay Allah şu iş. Neden? Olacaktı da ondan. Olmuş. E fark edemedik ya. Hay Allah başka yere bakıyorduk, başka iş yapıyorduk da şöyle olur. İşte öyle olur. Allah bir işi yapmak istediği zaman efendim akılları baştan alır. Efendim gözleri görmez eder. Akılları çalışmaz eder. Başka şeyle meşgul eder. İşi yürütür. Tabi Allah-u Teala Hazretleri bir şeye hükmetti mi hiç kimse onun karşısında duramaz. Çatır çatır da yapar. Aklı da olsa yapar. Yani karşısındaki adamların engelleyecek aklı olsa, topu tüfeği olsa bile çatır çatır ezer geçer yapar ama yani bazen de böyle yapar işte. Hani bazen duyarsınız bir işi. Hay Allah ya hiç fark edemedik ya. Gözümüzün önünde kaçmış bu iş. Hay Allah. Yanımızdaki ev 40 bin liraya satılmış ya. Bende 80 bin lira para vardı. Tam da evi almak istiyordum. Allah sana nasip etmedi. Ötekisine nasip etti. Senin tedbirini, feleğini şaşırttırır. Aklını başından alır. Başka şeyle meşgul eder. O fukaraya ötekisine nasip eder. Yani Allah'ın işleri bazen böyle olur. Nedir o zaman? Bunun sonucu, üzülme. Hak ne ederse güzel eyler. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Mevla görelim neyler, ne ederse güzel eyler. İşin önünün sonunu seyredersin, bakarsın hikmetleri görürsün. Allah Allah, ben bunu pek beğenmiyordum ama fena da olmadı ya. Elhamdülillah, iyi yaptı Allah-u Teala Hazretleri. Tabii iyi yapar. Sen Allah-u Teala Hazretlerine tam teslim olursan, ne güzel yapar her işi. Ne ederse güzel eyler. Hale Hanımlar Derneği'ne ses gelmiyor diye bir yazı. Fesubhanallah. Evet. Kronometreye basmadık. Kaç dakika oldu? 40. Öbür sayfaya geçelim. 87. sayfanın birinci hadisine geçiyoruz. İnnallahu Teala emetteni yevme Bedrin ve Huneynin bi melaiketin ya'temmune hazihil immete innel imamete hacizun beynel küfri vel iman. Ne buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifinde? Allah-u Teala Hazretleri Bedir Harbi'nde, Hüneyn Harbi'nde beni efendim şu sarıklarla başlarını sarmış meleklerle takviye eyledi, kuvvetlendirdi. Efendim kafirlere karşı melek gönderdi Allah, benim ordumu kafirlere galip eyledi Bedir'de ve Hüneyn Harbi'nde. Nasıl melekler? Sarıklı melekler. Şu sarığı sarmış olarak. O meleklerle Allah beni takviye eyledi. Bedir Harbi'de, Hüneyn Harbi'nde. Tamam. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Müsevvimin diye geçiyor. Minel melaiketi müsevvimin. İşte ne demek? Başına böyle sarıklar sarmış melekler Bedir Harbi'nde geldiler. Efendim müminleri teyit ve takviye eylediler, aralarına katıldılar, kafirlerin boyunlarına parmaklarına vurdular melekler. Öyle buyuruyor. Hadribu minhum külle benan, parmaklarına vurdular, anak unuklarına boyunlarına vurdular. Melekler nasıl vurur, nasıl yapar bilmeyiz ki. Yani insan bazı şeyleri görüyor, bazı şeyleri görmüyor ama melek bir kafirin boynuna vurunca tepetaklak gider. Parmaklarına vurunca parmakları kılıç tutmaz. Parmaklarına, boyunlarına vurdular. Sayıları çok olduğu halde ne oldu? Müşrikler yenildi. Melekler böyle takviye etti. Neden? Peygamber Efendimiz dua etti. Peygamber Efendimiz'e Allah yardım etmek istedi. Yardımı murad ettiği için böyle oldu. Melek gönderdi. İnsanların sayısı azdı. 313 kişilerdi. Kafirler onların 3 misli fazlaydı. Efendim daha iyi silahlı, daha iyi binekli idiler. Allah melek gönderdi. Nasıl melek göndermiş? Şu sarıklarla sarıklanmış melekler gönderdi. Tamam, olabilir. O harfleri biz görmedik. Tarih kitaplarından okuyoruz. Tamam, öyle melekler gelmiş. Ama cümlenin öbür tarafı önemli. Ne diyor? İnnel imamete, ayn ile bu, amame de okunur, imame de okunur, imame diye hareket etmiş burada baskıyı yapan, innel imamete, hacirun beynel küfrü vel iman, bu sarık, küfür ile iman arasında alameti farikadır. Yani mümin sarık sarar, kafir sarmaz. İşte fark iman alametidir yani sarık. Şimdi niye bu kısmı çok önemli bu hadis-i şerifin? Niye bu söz önemli? Bu hadis-i şerifin bu kısmı çok önemli. Bazı kimseler sarığın aleyhinde. Ne olursun, İslam'ın da aleyhinde olan var, imanın da aleyhinde olan var, Kur'an'ın da aleyhinde olan var, Allah'ın aleyhinde olan var, inkar eden var, ateist. Tanımam diyor. Tanımazsan tanıma. Cehenneme kadar yolum var. Bana ne? Efendim, dert değil ama bir de Müslümanlardan efendim neymiş bu sarık? Ha gel gör bakalım, gel. Otur bakayım karşıma. Sarık neymiş gör. İnnel imamete hacizun beynel küfri vel iman. Küfürle iman arasında fark işte budur, sarıktır. Peygamber Efendimiz sarık sarmış mı? Sarmış. Nasıl sarmış? Bazen takkenin üzerine sarmış, dolamış, bazen takkesiz sırf sarık sarmış. O da var. Sarıksız kıldığı olmamış mı? Olmuş ama sarığı met ediyor. Yani olmuştur. Bizim evde de oluyor, ben bu hadisleri bildiğim halde, sarık yıkanmaya gidiyor, ben sarıksız kalıyorum. Bak istiyorum sarık sarmayı ama sarık olmuyor. Yıkanacak, kirleniyor, burası tozlanıyor, yıkanacak, o zaman mecburen sarıksız oluyor. Veya efendim, mesela hadi camiye gidiyoruz, camideki sarığı başıma geçiririm, namazı kıldırırım diye, geç kalıyorum, bakıyorum birisi geçmiş, sarık onun başında, gitti bizim sarık onun başına. Ben kaldım sarıksız. Bazen oluyor böyle yani. Peygamber Efendimiz sarıksız da kılmış ama sarıksızlığı met etmemiş de sarığı met etmiş. Bak sarık imanın alametidir. Melekler sarıklıydı diye şey yapıyor. Başka hadis-i şerifler var. Diyor ki Peygamber Efendimiz sarıklar el-amâimı, imame kelimesinin çoğuludur. Amâim. Sarıklar ticanül arabi. Arabın tacıdır. Arabın başının tacıdır sarıklar. Bu sarıkları bıraktığı zaman Araplar hayır kalmaz kendilerinde. Bak şimdi Suudi Arabistan'a gidiyorsun, Yemenliler güzel sarık sarıyor. Tamam, onlar işte eski İslam bilen insanlar. Sudanlılar Allah'ım ne kadar güzel sarık sarıyorlar. Kocaman böyle güneş filan geçmez. Başı gölgeli, dinç, güneş çarpması olmaz. Efendim boylu poslu da filan gibi, selvi gibi efendim insanlar, Levent gibi her birisi. Güzel sarıkları var, bembeyaz giyiniyorlar. Tamam, Sudanlılar sarılıyor. Efendim Yemenliler sarılıyor. Afganlılar sarılıyor. Efendim İranlılar, aman ne lüks, ne güzel giyinir o İranlılar. Cübbeleri, efendim şeyleri böyle kat kat. Ne kadar güzel böyle şey yapılmıştır. Gayet güzel sarıklı. Araplar ne yapıyor? Araplar dört köşe bir yazgıyı, örtüyü üçgen yapıyor. Başına öyle örtüyor. Arka, bir de uzun entari giyiyorlar. Uzun entari giyiyorlar. Yani hendekten atlamak istese eteği takılıyor, böyle açılmıyor fazla. Hani dar etekli kadınların böyle yürüdüğü gibi efendim şey yapamıyor. Bir de başına kadın, bizim memleketteki kadınların örttüğü gibi şey giyince arkadan şu hanıma bak derken dönünce bir de bakıyorsun buradan kocaman sakalını görüyorsun. Hay Allah, erkekmiş diyorsun, tövbe diyorsun filan. Ne bu? Bu da sarık yerine geçer. Ya bak sarık sarmaktan geliyor. Sarık yerine geçer mi bu? Bu sarmaktan geliyor. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki sargı ne kadar çok olursa sevap o kadar çok olur. Biraz şey olacak, büyük olacak. Kimisi böyle keçi kuyruğu kadar küçük sarık yapıyor, tırıp şuradan sokuşturuyor, azıcık bir şey mendili kıvırmış sarık yapmış. Öyle olmayacak. Hocamız derdi ki sarık biraz şöyle anlı şanlı olmalı, yani insan ölse kefen olacak gibi bir işe yaramalı yani. Hani kefeni başlarına sarık diye dolayıp harbi Allah rızası için giderlermiş. Sarığın biraz böyle şeyi var. Şimdi burada bir kusur ortaya çıkıyor muhterem kardeşlerim. Yani bizim kafirlerden tabii problemlerimiz var. Kafir, kafir, düşmanımız, tamam. Müşriklerden problemimiz var, ateistlerden problemimiz var. İllallah bir de Müslümanlardan problemimiz var. Her şeyde dikilirler karşımıza. Efendim ne lüzum var sarığa? İşte bundan lüzum var. Ne lüzum var tesbihe? 33 defa Sübhanallah diyeceğim şimdi, hesap makinesi mi kullanayım? Tak taka tak taka tak taka, öyle bir şey yapayım işte, tesbih. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber. Bidat, bidat değil, sünnet Efendimiz'in ashabı yapmış. Hazreti Ebu Hüreyre'nin 2000 düğümlü ipi varmış. Ne yapsın? Boncuk takamıyor, kurnazlık. İpi düğümlemiş, düğümlemiş, tesbih yapmış. Tıkıdık tıkıdık, o da öyle çekiyor. 2000 düğümlü tesbihini çekmeden şey yapmazmış, yatmazmış. Bak sünnet işte. Yani Müslüman olduğu halde, Allah razı olsun, Müslüman olduğu halde bize kan kusturan insanlar da var. Nasıl kan kusturuyor? Efendim bu hadis-i şerifin senedi sahih mi? İnceleyelim. Tabii biz hadis alemin değiliz ki. Ne yapıyoruz? Mantıklı bir cevap vermek için tamam inceleyelim, araştıralım, söyleyelim. Sonra getiriyoruz, tamam sahihmiş bu hadis diyoruz. Hadi bakalım, yuttun mu hapı? Hadi sahihmiş, hadi bakalım, yap bakalım hadi. Sahih olduğunu anladın, şimdi yapmak boynuna borç oldu. Madem sahih olduğunu sordun, sahih olduğunu da anladın, hadi bakalım şimdi yap. Niye hala kaytarıyorsun? Niye hala yan çiziyorsun? Demek ki sahih olmasaydı ensemde boza pişirecekti. Bir sahih olmasaydı, çekeceğim var. Kadının birisi geldi burada bana soruyor. Efendim İslam'da çarşaf meselesini sordu. Çarşaf ile giymek lazım demek istiyor. Şurada bizim yandaki kısımda kadınların namaz kıldığı zaman daha sonra oraları yıktık, geniş yer yaptık. Delilin ne? Dedi bana. Yani ben dedim ki çarşaf mecburiyeti yok. Örtünme mecburiyeti var. Neyle örtünürse örtülebilir dedim. Delilin ne? Delil istiyorsan bir dahaki hafta hazırlanayım, delilleri getireyim. Bir dahaki hafta gittim, dedim geçen hafta bana burada soru sormuş, çarşaf hakkında soru sormuş bir kadın vardı. Bu hafta sözleşmiştik, vaatleşmiştik burada. Çıksın meydana. Tabii erkeksin çıksın diyemiyorsun, hanım zaten. Efendim, çıkmadı. Hanım olduğundan çıkmadı. Sormuştun, ben de o zaman dedim bak filanca fetva kitabında falanca fakihin eserinde filanca yerde filanca yerde filanca yerde böyle yazıyor. Yani örtünmek esastır. Örtünmenin şekli beldelere, örfe, iklime bağlı olarak değişebilir. Mühim olan örtünmektir. Örtünmenin ana esasları vardır. Kalın olacak, yani altını göstermeyecek, şeffaf olmayacak, dar olmayacak. Vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtecek. İşte söyledim. Hadi bakalım bundan sonra artık söyleyince sana da ona ittiba etmek mecburiyeti geliyor. Ama kimisi böyle karıştırır karıştırır ortalığı, fırt kaybolur. Ondan sonra yok. Nerede? Yok. Kim bu? Müslümanım diyen insan. Gel bir mesele sordun, cevabını da aldın, daha ne istiyorsun? Efendim el öpülür mü? Öpülür. Mesela el öpmek de bir ihtilaf. Öpmüşler, Peygamber Efendimiz'in elini de öpmüşler, ayağını da öpmüşler. Sen peygamber misin? Sübhanallah. Ya Peygamber Efendimiz yanlış olan bir şey kendisine yaptırtmazdı. Yanlış olduğun bir şey yaptırtmazdı. Yani Peygamber Efendimiz'in akvali, sözleri, efali, hatta sükutu bile, sükut ediyorsa demek mahsur yok demek. Tasvip ediyor demek. Yoksa tasvip etmese susmazdı Peygamber Efendimiz. Hadisi bilmiyor musun sen? Yani kim dedi sana peygamber olduğunu, kim söyledi? Öyle bir şey söyleyen yok. Ama ulemanın eli öpülür diyor alimlerimiz. Birisi burada gelir giderdi bir kardeşimiz. Efendim, biz kapıdan girdiğimiz zaman ayağa kalkıyorlar. Tabii benim için kalkmaları gerekmez. Ben sizin aciz bir kardeşinizim. Ama diyelim ki bir alim geldi, ne olacak? Hani çok büyük bir zat geldi. Hani ben küçüğüm de büyük bir zat geldi, ne olacak? Kalkılır mı kalkılmaz mı? Mesele nasıl? Kalkılır. Peygamber Efendimiz kendisi buyurmuş, kalkın, kumu li seyyidüküm, kalkın bakalım şu gelen efendiniz için diye, efendim ensarın eşrafından bir zat-ı muhterem gelince, kalkın bakalım şunu ayağa demiş. Demek ki kalkılıyor. Tamam, o zaman şey yapma, itiraz etme. Yani bilmeyen karışmasın. Kimisi bilmeden karışıyor ve ortalığı karıştırıyor ve şüphe meydana getiriyor. Biz Resulullah neyi emretmişse yaparız, neye müsaade etmişse tamam, niye müsaade etmemişse yapmayız. Bu kadar mantığımız güzel. İşte bak, burada sarığı methediyor. Onun için ben de bu sarığı takıyorum. Sucuk gibi terliyorum. Efendim, çeşme gibi iki tarafımdan sular akıyor. Arkadaşlar şey gönderiyorlar, efendim, mendil gönderiyorlar senin elin diye. Cübbeyi sarı geçiriyoruz. Neden? İşte bak, sarık takmak sevap. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 70 kat daha sevap. Onun için şey yapıyoruz. Bazı kardeşlerimiz aranızda bakın sarık sarmış. Neden? Bunu biliyor da ondan sevap kazanmak için sarıyor. Kimisinin şurasında oluyor, kimisinin şurasında oluyor, çıkartıyor, zız, sarıyor, Allah-u Ekber, namazı öyle duruyor. Evet. Bir hadis daha okuyalım, kapatalım bugünkü dersi. İnna Allah azze ve celle emereni bi müdaratin nasi kema emereni bi ikametil faraid. Tirmizi efendim rivayet etmiş, Deylemi rivayet etmiş. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemizden, Ayşe anamızdan rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde? Diyor ki Peygamber Efendimiz, ümirtu, innallaha azze ve celle emereni, aziz ve celil olan Allah bana emretti. Aziz ne demek? Son derece kıymetli demek veya her bakımdan sözünü yerine getiren, her şeye galip gelen demek. İki manası var. Sonra celil ne demek? Yüce demek. Çok yüce olan ve çok kıymetli olan veyahut her şeye hükmü nafiz olup her şeye galebe eden kudret sahibi Allah Celle Celaluhu bana emretti. Niye emretti? Bir müdaratin nas. İnsanları dirayetle idare etmeyi bana emretti. Kema emereni bi ikametil faraiz. Farizaları, farzları yapmayı emrettiği gibi insanları dirayetle idare etmeyi de bana emretti Allah. Ha, dirayet ne demek? Anlayış demek. Dirayetle müdarat ne demek? İnsanları müdarat etmek ne demek? Anlayışla, hoşgörü ile efendim, idare etmek demek. Yani vaziyeti idare et diyoruz ya bazen. Tamam, yani aklını kullan, mantığını kullan, idare et vaziyeti diyoruz. Onun gibi. Şimdi insanların hepsinin aklı aynı değil. Bilgisi de aynı değil. Efendim, huyları da aynı değil. Hepsine aynı muamele yapılmıyor. Bakıyorsun haline, tavrına, ahlakına, huylarına, efendim, kafasının yapısına göre ona bir muamele yapmak gerekiyor. Efendimiz buna çok riayet ederdi. İnsanlara akılları ölçüsünde söz söylerdi, anlayabileceği kadar söz söylerdi, hoş görür, hoşgörü ile idare ederdi. Bu da önemli. Biz ne yapacağız? Biz de öyle yapacağız. Biz de İslam'ı temsil ediyoruz. Müslümanız çünkü. Herkes bizi sakalımızdan, bıyığımızdan, kılığımızdan, kıyafetimizden bakıyor, bu Müslüman. Tamam, evet Müslümanız elhamdülillah. Şeyimiz yok. Halimizden memnunuz, hamd ediyoruz. Müslümanız. Ha, İslam'ı temsil ediyoruz. Her hareketimiz önemli. Herkes böyle bir kusur arar. Bir şey yapsan bak şu hacının yaptığına, bir söz söylesen bak şu hacının söylediğine, hemen parmağı takar kusura. Onun için sözüne sohbetine insanın dikkat etmesi lazım, ölçülü konuşması lazım, dikkatli konuşması lazım, dikkatli davranması lazım. Bir de Müslümanlığın sahibi benim, sen ne olursan ol gibi karşı tarafı uçuruma yuvarlayacak, yani inkar edip de ahiretini mahvedecek bir duruma itmemek lazım, düşürmemeye çalışmak lazım. Rahmetli annem her zaman söylerdi, bir anne varmış derdi, kendi çocuğuna 30 sene hiç emretmemiş, bir şey buyurmamış, şunu şöyle yap diye. Neden buyurmamış? Dinlemezse anaya babaya asi evlat olur, Allah sevmez diye. Hiç şey yapmamış. Bizim hocamız ne yapardı cennet mekan? Mehmet Said Efendi. aç şu kapıyı, kapat şu kapıyı, gel buraya, getir şunu, götür bunu der miydi demez. Ne yapardı? Kapıyı açsanız nasıl olur acaba derdi. Sıcak mı oldu acaba, camı açsak mı derdi. Ne demek bu? Hava sıcak oldu, aç şu camları demek, biraz ortalık hava alsın. Öyle demedi, aç demedi. Çünkü açılmazsa mürşid-i kamile muhalefetten ceza yer. Onu dedirtmezdi. Acaba şöyle mi yapsak? Yok hocam öyle yapmayalım da böyle yapalım. Bu cahil, bu mürit cahil. Bak hocanın zerafetini anlamıyor. Anlamıyor. Hoca senden akıl istemiyor ki onun kaç kat nesini biliyor, ben biliyorum. Ben, o konuyu biliyorum mesela ben. Böyle uzaktan seyrediyorum böyle şu televizyon kamerası gibi. Seyrediyorum, gülüyorum. Bu tamam, bu cahil. Neden? Hocamızı bilmiyor sanıyor. Hocamız biraz böyle şey konuşurdu. Efendim mesela arkada kardeşler derdi, tamam. Yani Anadolu telaffuzu kardeşler. Arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir derdi. Pek iyi deriz biz şimdi şeyde İstanbul telaffuzunda pek iyi deriz. O pek iyi demekle iyi. İyi yani. Biz iyi diyoruz, Anadolu iyi der. Efendim böyle şey yapardı. Şalvar giyerdi. Cübbe giyerdi hocamız. Sakalı vardı. Herkes bakardı, severdi. Yakışıklıydı. Çok yakışıklıydı. Birisi bana soruyor. Ankara'da bizim mahallemizde geldi de hocamız, biz Ankara'dayken geldi bana, kim bu yakışıklı adam diyor. Daha tanımıyor hiç. Hocamızı, yakışıklıydı, güzeldi yani. Ama giyinişi itibariyle böyle millet bir şey bilmiyor sanırdı. Cahil sanırdı, ümmi sanırdı. Arifti. Allah bildirince biliyor. Kalbinden geçenleri söylerdik sana. Arkasından giden insana şurada kapıdan çıkarken dönüp öyle şey olmaz, düşündüğün yanlış dediğini biliyoruz. Yani Allah'ın evliyası. Ya şöyle mi yapsak deyince ötekisi anlamıyor bir türlü, bin bir türlü taşıyor. Ya senin o söylediğin bir kere yanlış. Onun alasını o biliyor. Senden de akıl sormuyor aslında. Öyle yapmanı kibarca söylüyor. Anla da peki efendim ne yap. Evet, insanları idare etmek tabii çok önemli. İnsanları akıllarına göre idare etmek çok çok önemli. Biz de öyle yapacağız. Biz de kimseyi kızdırmayacağız, mümkün olduğu kadar üzmeyeceğiz, İslam'dan soğutmayacağız, İslam'a ısındırmaya çalışacağız, İslam'ı güzel olduğunu ona anlatmaya çalışacağız, benimsettirmeye çalışacağız filan. Yani biz de bununla, Peygamber Efendimiz bunu niye söylemiş? Ben böyle emrolundum. Ne demek? Siz de böyle yapın demek. O da bir zarif emir işte. Allah bana insanları dirayetle idare etmeyi emretti. Farzları yapmayı emrettiği gibi. Ne demek? Siz de böyle yapın demek. Siz de insanları idare edin demek. Etrafınızdaki insanları idare edin. İslam'ı sevsinler, sizi sevsinler, İslam'a ısınsınlar, gönülleri yumuşasın, Müslüman olsunlar. Sonra gelip Kur'an'ı dinleyince, işin iç yüzünü anlayınca zaten kendi kusurlarını anlarlar. Bin kere pişman olurlar. Ben cahilken neler yapmışım? Tövbe yarabbi, estağfurullah derler. Evet, biz de muhterem kardeşlerim, ama bu müdarat taviz demek değildir. İhtar ediyorum, not düşüyorum altına, açıkça söylüyorum, taviz demek değildir. Peygamber Efendimiz hiç taviz vermezdi. Hak neyse onu söylerdi. Haksızlık olduğu zaman dobra dobra yanlış olduğunu söylerdi. Kim olursa olsun, nerede olursa olsun. Hakkı söylemekten vazgeçmek değil bu. İnsanların ahlakına, aklına göre onu idare edip, hoşça tutup, efendim, alttan alıp, gönlünü yapıp netice itibariyle kazanmak. Yoksa taviz vermek değil. Sen zaten Allah'ın emrettiği şeyi yapmayın demeye selayetli değilsin. Allah'ın yasakladığı şeyi de hadi ben müsaade ediyorum yap demeye de selayetli değilsin. Emri iptal edemezsin, yasağı efendim delemezsin. Ne yapacaksın? Allah'ın emrini tutturacaksın. Hem tutacaksın hem de başkasına tutturacaksın. Emri maruf. Nehyi münker. Allah'ın yasağını hem kendin yapmayacaksın hem de başkası yapmak istese yaptırtmayacaksın. İslam'da hürriyet yokmuş. Yok dedi ki, başında söyledik ya, daha ne istiyorsun? İslam'da kötü şeyleri yapma hürriyet yok. Senin nizamında da yok, Avrupa'daki nizamda da yok. Yani İslam'da hürriyet yok diye şıkır şıkır oynayacak halinde yok senin. Sende daha beter şeyler var, yasaklar var, haksız yasaklar var. İslam'da, İslam beş şeyi korumaya çalışıyor. İnsanın sağlığını korumaya çalışıyor, imanını korumaya çalışıyor, vücudunu korumaya çalışıyor. İslam'ın emirlerinin amaçları itibariyle malı korumaya çalışıyor, nesli korumaya çalışıyor. İslam'ın beş amacı var. Mala telef veremezsin, nesli heba edemezsin, aklını yok edecek içkiyi içemezsin, efendim vücuduna zarar veremezsin filan. Bunların hepsi İslam'ın ana amaçları. İslam bunları yapmak istediği için yasaktır bazı şeyler. Tabii vücuduna zararlı şey yasaktır. Aklını başından alacak şeyler yasaktır. Neslini berbat edecek şey yasaktır. Tabii imanını berbat edip de seni cehenneme düşürecek şey elbette yasaktır. Bunu anlamak lazım. Allah-u Teala Hazretleri bizi İslam'ın güzelliklerini anlayıp has Müslüman olup olarak yaşamaya muvaffak eylesin. Kamil Müslüman olarak, ihlaslı Müslüman olarak, tam Müslüman olarak, işin iç yüzünü anlayarak, Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek, kendisi de Allah'ı görüyormuşça makamı ihsanda Allah'a güzel ibadet etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmaya muvaffak eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Cehennemine düşürmesin, azabına uğratmasın, ateşlere yakmasın. Tabi cehennem sadece ateş değildir. Buzdan da cehennemler varmış. Onu tabi yeri gelirse anlatırız. Sadece azap değil, mühim olan sadece ateşle azap değil, çeşit çeşit azapları var. Mühim olan Allah'ın azabına, kahruna, gazabına uğramamak. Uğramayacak şekilde yaşayıp ahirette Allah'ın lütfuna, efendim, ihsanına, ikramına ermektir. Allah bizi ihsanına erenlerden eylesin. Azabından kurtulanlardan, azabına uğramayanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Üç salavat-ı şerife. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin. Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in ve selleme teslimen kesiran ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel mürseline velhamdülillahi rabbil alemine amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena. Yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatm-ı haceganımızı, zikr-ü tezkiratımızı, vaaz-ü tezkiratımızı, okunmuş olan 2 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 4444'lük salat-ı tefriciyeyi ve 1000 adet salat-ı tüncünayı, sair hayrat-ı ibadat-ı taatimizle beraber lütfunla, kereminle, ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Şu ibadetlerimizi, zikri, tesbihlerimizi rahmetine ermemize vesile eyle ya Rabbi. Bizleri sevdiğin, razı olduğun kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu okuduklarımızdan hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira hazretlerine acizane naçizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda ruhu paklerine bizlerden hediye olarak vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, iltifatına, teveccühüne, şefaatine, rızasına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin mübarek âline, ashabına, etbaına, ahbabına, veresi-i nebi olan ulema-i muhakkikin, evliya-i kiram, meşayih-i vasılin, Sadat ve Meşayih Turuk-u Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik. O sevgili Evliyaullah kullarının da ruhlarına vasıl eyle ya Rabbi. O Evliyaullah kullarının sevgisine, şefaatine, himmetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdad-ı ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, ihvanımızın, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, evlatlarımızın ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, hayır hasenat sahiplerinin ruhlarına da ikram eyle. Uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen kardeşlerimizin de ahirete göçmüş bütün sevdiklerini ve yakınlarının ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun-u mesrur eyle. Makamlarını daha âlâ eyle. Derecelerini daha yüksek eyle. Seyyiatları olanların seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Azap görenler varsa azaplarını def eyle. Kabirlerini cennet bahçesine tahvil eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere de hakkı hak olarak görüp, hakka uygun mümin-i kamiller olarak, tam Müslümanlar olarak yaşamayı nasip eyle. Haramlardan, günahlardan, sevmediğin her türlü işlerden bizi uzak eyle. Bizim üzerimizde sevmediğin haller ve huylar ve sıfatlar varsa bizi kurtar ya Rabbi. Bizi sevdiğin hallere sahip eyle. Sevdiğin sıfatlarla muttasıf eyle. Sevdiğin yollarda yürümeyi nasip eyle. Sevdiğin, razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmemizi nasip eyle ya Rabbi. Bizi dinde fakih eyle ya Rabbi. Kur'an'ı bilen, anlayan, Peygamber Efendimizin sünnetini öğrenip yaşayan kullardan eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahme eyle ya Rabbi. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva nasip eyle ya Rabbi. Borçlularımızın borçlarını yakın zamanda ödemelerini nasip eyle ya Rabbi. İmtihanlara giren kardeşlerimizi imtihanlarında üstün başarılarla muvaffak eyle ya Rabbi. Hayırlı mesleklere girmelerini nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı bir tahsil yapıp ümmet-i Muhammed'e hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eyle ya Rabbi. Cümlemize evlatlarımızın güzel günlerini, mürüvvetlerini, başarılarını görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın her yerindeki Müslüman kardeşlerimizi her türlü tehlikelerden koru ya Rabbi. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı galip eyle ya Rabbi. Mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bizleri helal ve temiz rızıklarla, maaşlarla perverde eyle ya Rabbi. Haramlardan, günahlardan, yasaklardan koru ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri lütfunla, kereminle nail eyle ya Rabbi. dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri koru ya Rabbi. Sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, hayırlı, uğurlu, uzun ömürlerle yaşayıp, hüsnü hatimelerle, imanla, Kur'an'la sevdiğin kul olarak ahirete göçüp, iki cihan saadetine ermemizi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlara aziz eyle ya Rabbi. Kafirleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara zulmeden zalimlerin cezalarını çektiğini şu gözlerimize göster ya Rabbi. Şu kulaklarımıza duyur ya Rabbi. İslam beldelerini kafirlerden kurtar ya Rabbi. Senin bu hak dinini dünyanın her yerine yaymaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Her türlü imkan ve vesayeti tesis etmeyi, kurmayı, her türlü müesseseyi kurup senin dinin için güzel çalışmalar yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizim elimizden, çalışmalarımızdan nice insanların hakikatleri öğrenip imana gelmesini nasip eyle ya Rabbi. Müslüman olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi imandan ayırma ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun kullar eyle ya Rabbi. Dedelerimizin senin rızan için cihat eyleyip can verip fethettikleri şu diyarları içimizdeki beyinsizlerin, süfahanın, cahillerin, gafillerin günahlarından dolayı cezalandırıp kafirlere verme ya Rabbi. Bendelerimizi koru ya Rabbi. Bizleri sırat-ı müstakiminde daim eyle ya Rabbi. İmandan sonra küfre düşenlerden etme ya Rabbi. İzzetten sonra zillete uğratma ya Rabbi. Zenginlikten sonra kıllete düşürme ya Rabbi. Hayırdan sonra şerre uğratma ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Vefat ettiğimiz zaman kabrimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi böylece Peygamber Efendimizin livaul hamdi altında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle, iyi kullarla beraber haşr eyle ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendirip defter divan açmadan, hesaba çekmeden, azaba düşürmeden bir gayri hisab duhul-i evvelin ile Firdevs-i Âlâ'na dahil eyle, Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eyle, Habibi edibine komşu eyle, cemalini müşahede şerefiyle şerefyâb eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatme-il Kur'an-il Azim ve bi hürmeti Habibikel Kerim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Ders almak isteyen çok kardeşlerim mektup göndermişler, kağıt göndermişler. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Efendim onlara ders tarif ediyorum. Öteki kardeşlerim uzaktan yakından gelmiş olanlar var. Gidebilirler. İsteyen dinleyebilir. İsteyen dersini böylece tazelemiş olur. Kadınlar ve erkekler ders almak isteyenler dinlesinler, ders veriyorum. Beraber önce ders verirken tevbe edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesetatü eûzü bike min şerri ma sanatü ebu'u leke bi nimetike aleyye ve ebu'u bi zembi faghfirli fe innehu la yaghfiru zünube illa ente. Rabbimiz tevbemizi kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Bundan sonra şu dersi aldıktan, şu tarikata intisap ettikten sonra haramlara, günahlara bulaşmadan sevgili kulu olarak yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü hayırlı geçirip huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip eylesin. Devamlı abdestli gezeceksiniz. Vazifeniz bu. Efendim, her gün zikir vazifelerinizi de yapacaksınız. Zikri istediğiniz zikir vazifelerinizi günün istediğiniz saatinde yapabilirsiniz. Zikre oturduğunuz zaman şöyle yapın zikri. Evvela 25 defa estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimizin, mürşitlerimizin, silsilemize mensup Sadat-ı Meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına hediye edersiniz. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz edersiniz. Bunu da yaptınız. Sonra gözünüzü kapatıp rabıtayı mevt yapacaksınız. Bu ne demek? Rabıtayı mevt yapmak ne demek? Ölümü ve ölümden sonrasını hayalinden, gözünün önünden geçirmek demek. Bunları şöyle 5-10 dakika düşünüp gözünüzün önünden canlı bir şekilde geçirirsiniz. Evvela yatakta yatıyor gibi düşünün kendinizi. Son nefesinizi vermek üzereymişsiniz diye düşünün. Azrail aleyhisselam karşınıza geliyor. Efendim göğsünüze oturuyor. Tabi bir telaş, bir tel, bir ter, bir korku, bir müthiş durum. Allah-u Teala Hazretleri yardımcı olsun. Böyle derken, çırpınırken imdad-ı ilahi evişip kelime-i şehadet getirerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek efendim böyle ruh teslim ettiğinizi göz önüne getirin. Siz vefat edince etrafındakilerinizin ne yaptığını göz önüne getirin. Yıkayıp kefenleyip tabuda koyup camiye getiriyorlar, namazınızı kılıyorlar. Sonra alıp kabristana getiriyorlar, gömüyorlar. Sonra gidiyorlar. Siz kabirde kaldığınızı düşüneceksiniz. Efendim, melekler geliyor, sorgu sual ediyor. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen neresi? Bunlara doğru cevaplar verdiğinizi düşünün. Sonra kıyamet kopuyor. Kabirden kalkıyorsunuz. Mahşer yerine varıyorsunuz. Mahşer yerinin hallerini düşünün. İnsanlar, mahkeme-i kübra kuruluyor. Hesaba çekiliyor. Korkunç bir mahkeme. Efendim, melekler titreşiyorlar. Ameller tartılıyor, haklar alınıyor, veriliyor. İyiler bir tarafa ayrılıyor. Onlar çok seviniyorlar. Uçarak, koşarak sıratı geçip cennete varıyorlar, bahtiyar oluyorlar. Kötüler yüzleri kapkara sürüklenip cehenneme atılıyorlar. Cayır cayır azaplar görüyorlar, işkenceler görüyorlar, cehennemde yanıyorlar. Bunları böyle düşünüp nefsinize diyeceksiniz ki, ey nefsim, hayatının kıymetini bil, yaşıyorken aklını başına topla, cenneti kazanmaya çalış, cehennemden kendini kurtarmaya bak, Allah'ın yoluna gir, sonra efendim son pişmanlık fayda vermez diye efendim kendinize nasihat edeceksiniz. Ölümü düşünüp kendinize nasihat edeceksiniz. İşte buna rabıta-i mevt yapmak deniliyor. Bu hangi esastan böyle çıkmış ortaya? Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde efendim ölümü çok anın buyuruyor. Onun için bu vazifeyi yapmamız lazım. Ne zaman yapacağız? Zikre oturduğumuz zaman yapacağız. Efendim, onun için yaptığımız iş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifinin uygulaması demek oluyor. İnsan böyle rabıtayı mevt yapıp ölümü düşündü mü ne olur? Feyzi çok olur. Nefsi ıslah olur. Sevap kazanır. Dünyanın faniliğini anlar, ahiretin baki olduğunu bilir, ahirete hazırlanır, ömrünü elden kaçırmamış, efendim boşa geçirmemiş olur. O bakımdan büyüklerimiz zikre oturduğu zaman mürit böyle rabıtayı mevt yapacak diye efendim buyurmuşlar, onun için oluyor. Yani Efendimizin tavsiyesidir ve sevabı faydası çoktur rabıtayı mevt yapmanın. Sonra şüt yapacaksınız. Yani zikri beraberce oturmuşuz da beraberce yapıyormuşuz gibi bizi düşüneceksiniz karşınızda. Buna rabıtayı mürşit derler. İnsanın mürşidiyle irtibat kurması. Şöyle güzel bir yer düşünün. Kabe'nin yanı gibi, Peygamber Efendimiz'in mescidi gibi, mübarek cami gibi veyahut işte bu gördüğünüz yer gibi. Siz karşımıza oturmuşsunuz diye düşünün. Siz de kendinizi bir takım sevdiğiniz insanlarla yan yana oturmuş gibi düşünebilirsiniz. Mühim olan efendim bu işin böyle güzel bir şekilde hayalinde insanın olması. Bu rabıtayı mürşit neden yapılıyor? Çünkü Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de sadık kullarımla beraber olunuz, onların yanında olunuz buyurmuş. İnsanın dostunu, ahbabını seçmesi lazım, iyi insanların yanında olması lazım. Ama hele hocasının yanında olmak çok daha mühim tabii. Keşke her zaman beraber